insan şahsi hayatı itibariyle onun karakterini okuyabilirsiniz. Çok kötü bir terbiye ile kendi olmanın dışında bir şeye çekilmemişse, kötü bir eğitimle kendi olmanın dışında onun yatışı, kalkışı, oturuşu, yatağı, evindeki eşyaları tanzim edişi filan, onunla onda onun karakterini okuyabilirsiniz. İnsanın ruhi hayatı, kalbi hayatı itibariyle ahenk ve düzen ibadet, ubudiyet, ubudet çerçevesi içinde veriliyor. Şahsi hayatı itibariyle ahenkli, nizamlı olan bir insan ibadetlerini de o ölçüde hassasiyet içinde eda eder. Bu hassasiyet ibadet duygusunun, ubudiyet duygusunun tam kalbine oturmuşluğu içinde eğer eda edilecek olursa kendi tabiatını soluklar, kendi tabiatını seslendirir, dillendirir. Ama bazılarının daha içine tam oturmamıştır. Fakat meseleyi mükemmel gibi eda ediyordur. O mükemmele ulaşma cehd ve gayretini takip ediyorsa, şimdiki mahsurlu olsa bile mahsursuza yürüyor. O negatifi, o pozitif giderir. Fakat sürekli mükemmel görünüp mükemmel olmayla alakası yoksa o riyadır, sümadır. Olduğu yerden daha geriye götürür onu. Çok zorlanır o da. Şahsen tabiatı icabı çok geride olduğu halde çok ileride görünmede zorlanır biraz. Onun için kendini öyle zora koşmama arzu ediyorsa insanlar, tabii olmaya dikkat etmeliler. Esas meselenin derinliğini tabiatlarında aramalılar. Mesele benim tabiatımda ne kadar derinleşti, ne kadar karakterim haline geldi. Herkesin bir tabii cibilli karakteri vardır. Bu tıpkı bir granit gibi, bir mermer gibidir. Sonra ibadetle, ubudiyetle, ubudetle o bir heykeltıraşın elinden çıkmış gibi bir abide haline gelir. Yontulur, şekillenir. Ağız ağız, gözü göz, kulağı kulak, burnu burun. Şekillendirilir. O potansiyel mükemmeliyet bu defa hakikaten bir mükemmeliyet inkılabıdır. Dolayısıyla karakterimizin tam şekillenmesi mevzunda da esasen kültürümüzün temel kaynaklarını hayata geçirme çok önemlidir. Böyle manevi ve ruhani şeylere müteallik meselelerde kalbin hüşşar olmasına ihtiyaç vardır itikamda. Servetiniz olsa kaybolan gözünüzü iade etmek için siz trilyon lira verir misiniz, vermez misiniz? Onun kıymeti o da değildir. Mukabelelerle Allah'ın lütuflarına tatmaya kalksak, ömrün boyu çalışsak ödeyemeyiz onu. Dolayısıyla üstadın o enfes ifadesiyle ubudiyet neticeyi nimeti sabıkadır, mukaddime-i nimeti layika değil. Evet, biz ücretimizi almışız. Biz yok kalmamış, var olmuşuz. Camit kalmamış, canlı olmuşuz. Herhangi bir hayvan gibi kalmamış, insan olmuşuz. Sırf insan kalmamış, insana mümin olmuşuz. İnsanı mümin olmakla da kalmamış, ümmeti Muhammed olmuşuz. Ümmeti Muhammed olmakla da kalmamış, ikram-ı ilahi olarak dine hizmet etme şerefiyle şeref yapkılanmış. Alacağımız hiçbir şey kalmamış. Ama o merhametiyle buyuruyor ki, siz şimdi size verdiğim bu şeylerin şükrünü emrettiğim kullukla yerine getirirseniz, sizin hiçbir zaman fiyatını bulamayacağınız, hesabı görülmemiş, bilinmemiş neler neler size ihsan edeceğim. Adettu لِعِبَادِيَ الصَّالِحِينَ مَا الْعَيْنُ رَأَتْ وَلَا اُذْنُ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ. Ben salih kullarımı, her davranışı sağlam, Allah'ın vaz ettiği esaslar çerçevesinde yaşayan kullarım için neler hazırladım, neler ötede. Ne göz görmüş, ne kulak işitmiş, ne de insan tasavvur edebileceği türden şeyler. Müteal demek, aşkın hepsi bunlar. İşte rahmetin enginliği. Bakın nasıl bedavaya yaşıyoruz. Fakat ne gariptir ki insanların çoğu bu güzelliklerden habersiz yaşıyor. Kulluk güzel. Fakat o güzelliği sezmek, o da ayrı bir güzellik. Devam ettirmek daha başka bir güzellik. Allah bütün bu güzellikleri lütfuyla ihsan buyursun.